Kai Salama. Transformer in DJ Kai Salama.

I device will make sure we're all ברדיו כל רמת השרון. הכי קרוב אליי בקיץ. They are whole.